أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة هود دا يوني ويم آيات سخشرو پر پنزني ويم آيات باني خاتب سو رب كده ما قبل سرداري چه دا هم اغد شعيب عليه الصلاة والسلام دا قصية جريان دا اغد چه دو پڑاو دا دعوات لروار اول ټپال دعوت هغه و چې د الله تعالی وحدانیت کې راوبلل او دغه بد کار چې دی په اخته ولکه په پیمانه کې کموالی او په وزن کې کموالی چې دا به د خلکو سره کاوه د هغه څه منع کړ ول دا کار مه کوئ. حتی بلل ولا تعثوا فی الارض مفسدین هیڅ فساد په ځمکه کې مه کوئ. یوازې خو د پیمانې کموالی نه دی چې به پیمانه نه کمی او ترازو به نه کمی. دا نور شیان چې په پیمانو په زوره کم دي دا هر شي پیمانه خو جلا ده. ټوکر دی ګاز نه خو ګاز هم مکموون لکه یاد مثال په تور په دا اوس وخت کې شمال تیل دی په لیټر دی خو دا هم مکموو. هر شی چې په سادي بس دا مکوو دا یې هغه عمومي دغه دعوت ورلره ورکړي. دا هغه په جواب کې خو دوی برول ول دا ستا د لمنځو د دینداري دغه نتیجه راووته چې د کوپ سپین ژورو کې مخ راواړوه چې باروه شرک مه کوئ دا کار مه کوئ. هر څوک پوس خپل کاروبار پوس په خپلو پیسو کې هغه خپل د رای د تصرف پسې مې راګرځي. زما مال دی هره کوم تصرف چې کوم نو په دې ستا څه نه ستا در منځو دغه کار راووته. موږ خو ډېر د هوښیار سړي فکر در باندې کاوه مګر ستا د هوښیاري دغه نتیجه شي. یعنې ستا کار د هوښیاري نه دی. هغه پښتانه وایي بنده او خپله کرونده خپل مال دی چې کوي د هغه دي کوي. مګر زموږ دین وایي چې په خپل مال کې به تصرف کوي په دې شرط چې ماته به د تاوان نه رسېږي. ما ته به د تاوان نه رسېږي. د مثال په طور یو سړی دی په اوس وخت کښې د یو لوی جنریټر دی دونو د دان باسې سلنګ سر دی د بل په کور یې اوسېدا. یا یې د مثال په طور خپل بوټي کې سوځي د بخاري پیپ د بل په کور اوسېدا کوي. هغه وایي زما ډکه پرېږدم ګرده را خراب کړې تا اوس سال جوړ کړې دې نه شي تللی خپل کیل به سوځم ستا یې راڅه. زموږ د دین قانون هم دغه دی. پخوا هم دغه قانون په ادیانو کې چې د خپل مال تصرف دي مشروط په دغه شرط دی چې بل به تاوان نه ځینې احساسوي. نو د مثال په طور خپل یو غټ کیر دی په کوڅه کې ایښی دی داسې داسې چې کښېږي اوس ورته چې زوی مړی په دا کیر چې دا ایښی دی خو خلک دلته تیریږي خپل کیر مې دی دلته مې ایښی دی. هغه نو خو کوچنیان پر غزارېږي خلک پر غزارېږي. نو دا مازې یو نمونې ما درته پیش کړې چې د دوی دغه دلیل چې دا زما مال دی چې څنګه تصرف کوم حق نه لري چې یوه مې ګرځې نه به مې د دغه د مور پلار د معبودانو سره ګرځي چې موږ سجده دوی سجده ورته کول، نه به مده د خپل کاروبار کې د خپل خوښې د تصرف را ګرځي چې زما څنګه خوښ یې هغسې کوه. ته چې ډېر ښه عقل منې جندارې دورې په معراج په مسجد کې کښېنه، دغه دې جواب ورله را ورکړه. د بیرته په دوم چپال کې باره خبره پر راوګرځول باره نو چې د دې سره سره چې زه دلیل لرم او الله تعالی ما ته دغه منصب د نبوت را کړ دي په رزق حسنې تعبیر ځینې کړي، نو د دا سره سره به زه په داسې کار نه لرم. خو الله را لېږلې یم په غاړه کې اوس دا وظیفه را اچولې ده، د الله جواب به څوک کړي؟ خو هغه زما څخه غواړي، نو زه خو په سر درته جوړېدلی یم. نو بیا یې ورته وویل باره زه داسې کار هم نه کوم چې اوس ما ته د یو کاره منع کولی، ما خپله کولی چې تا منع کوم ځان هم منع کوم. نو خو د هغه معنی چې پر ځان مې پیرزو ده، پر تا مې پیرزو ده، چم هم نه درسره کوم. او زه خاص په دا علاقه کې چې څو وخت زما وسې زه به دلته اصلاح راولم او توفیق ما الله عز وجل راکړي چې د ځانه څخه هم نه دي. او دا زما مخالفت چې داسې کوي خدای نه کرده داسې نه شي چې دا زما مخالفت تا د الله په عذاب کې ودرې. د شادی مخالفت چې ته وکړې نو دا ستاسي مخالفت زما سره د دې باعث نه شي چې ته د الله تعالی د عذاب مستحق سي. او نو ثابت د مخبرات وکړي د الله تعالی څخه خبر په پای کې دغه دعوت ورکړي او الغفران وغواړي د الله تعالی څخه. الله ته په عبادت باندې متوجه سي، رحیم او ودود. نو دا دوهم ټپه د دعوت چې ته پر راوګرځاو د دې د خاص وس بیا جواب ورته ورکړي چې پر دغه ځای خبره ولاړه. قالو دی ورته ویل دا صالح د شعيب عليه الصلاه والسلام دا قوم دغه سموجان دی ورته لیا شعيب ای شعيب ما نفقه مج نفوهیج کثیرا په بخی ډیرو خبرو مما دا خبرو څخه تقول چې کیوان د جد و توجیهګان کیږي. حکیم المت رحمه الله و یا به دا واجی چې دی زنه په پیژم چې تا د دین خبرو ته توجه نکوله چې دا په هر وخت کې دی دا بدکاران دغه رقم چې د جن خبرې ته توجه نه کوي ساده خبره وي وایي سر مې نه په خلاصي چې اوس دی څه وایي چې ګاډ دی زما علاقه په دماغ کې لراځي. اوس ورته وایي چې د دنیا په سیاست کې چې ستا ګټې دي په ګرانو ګرانو خبرو پوهېږي خو توجه دې ورته کړې ده. دغه جن ته توجه نه کوي بارنو ګای واژه به مې پنډه سوله ګای وزه انپړه یم یوه بانه او بله بانه که زندوري وایسته کوي نو توجه یې نه ده کړې خود به نه به پوهېدل. دا یو بل دا دی چې د دغو جملو څخه کېدای شي دا یې مطلب وي چې د استهزا او رخشند دلته وایي رخشند کې هغه دا دی سړی چې چاته ستا په خبرو لکه زما سر خلاصي یعنې ستا خبرې ګډې وډې دي دا وسته څه شي وایي دا دغه نه دی چې د سړي سر په خلاصي خبرې چې بیا راتوي بیا نظم یې بره خلک وایي دی بیا سر کړه د بلې پاکې ته اوس څه شي وایي ګرسره. نو دا دواړه احتمال لري، یا دا مطلب دی چې د خپلې نه توجه څه دا خبره کوي چې ستا په ډېرو خبرو موږ نه پوهېږو انا خود نه پوهېږو خو توجه نه کوي، یا دا احتمال دی چې ستا خبرې د پوهېدو دي ولاکه نو خود نه په پوهېږم ستا خبرې کله منظمې وي کله چې دلایل مدعا سره برابر وه نو زما په دماغ کې نه راځي معنا ستا خبرې بیا سر او بیا سامانه د خلکو شان وایي بیا سر او بیا ښکاره ږغېږي معنا سر او پای نه دی معلوم. نو نو قالو دوی ورته وویل یا شعیب و یا شعیب ما نفقه موږ خو نه پوهېږو د جاءت څخه د نه توجه یا د جاءت څخه د بې نظمۍ و د نه معقولیت كثيرا بديرو مما داغ خبر تقولو چتيا واه بدي خو مشتر لك خلاصير و ان او بشك مش لا نرى مش خما خا وينو كتا فينا په مشتق ضعيفا كمزوري دي بن دا زوب چديم دوار كمراز يو زوب دادي معنا چ د بدن د لا از سخت چش يا كمزوره په پښتنو کې خلک قبل ته وي د یوې چپلای خسره ته دونه خبره کوي دا سی ورته فقط ما چې په لاخ نه د ذکر کړی موږ تا په خپل ما بین د یو کمزورې وینو په خدای په یو چې په لاخ دې مخ تر چټ دغه صورت وای ته اوس موږ ته دونه خبرې کې چې پلا ورو دني کوم عبودان دې پرېږ در اس د عبادت الله تعالی وک دا ستا قد کا مت ته وګوره د کښنی بدن ته دې وګوره دا ستا غټ غټ خبرو ته وګوره چې خلکو په کارو کار لري نو دا دم کوي ور لره ورکړه اوس دم کوي را شروع وسول د مخه کې جوابونه ور سره ور وای دې بیا کړ ګر دمر دا قانون دی نو چې شپې سب وای ما دغه سی وای چې دې بیا کړ چې په دلایل ملامت کې برلو چګی ته لاس ور واچي برونه به دغه رقم وکم نو وسلو چګی شروع کړل په دلیل خو نه سو ملامت وای. و دا شعیب علیه السلام داسې منظمې خبرې دي دته د خطیب الانبیا لقب ورکول سوی دي چې په ټولو نبیانو کې ګواکې دی د خطابات وړ خبرې ډېرې منظمې پر طرز برابرې وي نو په خبرو ښه نهسو ورسره کولی برای د لچګي راپورته کړه ول انا بې شکه موږ نره موږ وینو کتا فینا په موږ کې ضعیفا کمزوری ته خو د یوې چپلای سړی کمزوری داسې در باندې غوښتلي دا یو. یا بل دا دی چې پینه په مشکې ضعیفا کمزوري د کمزورو په دې معنی چې د رتبې و د عزت خاوند نه خلک دې په باک پر راکړه وړي تا لیلا دونه کهش دخل و جنور بدل که اگر سرای دو غپلرانی جنر او گرزه دالا و عبادت کرا ولی نوزعیت معنی دا جسم دا بدن ام ترجمه کیجه شاقه زای که دیوه چه پلای خطوری مش پشتانه کارو یا زعیت پا معنی سر دا چا دا بیروتبه دا کمزوری چی دا غجم نسته رتبه متباجم نسته مش برا خلقه دای سپک سرای دیوان دا دنو وقار و عزت تصو دا دواری معنی ودل تم راجی جنو ولولا رختک ولولا کنوی راحتک عزت و حرمت ستاد دلی راحت د انسان خپل دلی و خاندان ته ویل کیږي نو دا شعیب علی السلام کوم خپل ځان ته دلته خپل خاندان درلودي باره ولستا خاندان خزمش پرګیندي نو د دې عزت ته ګورم د پلانې درو اخلاص هي که دلی چې په اوس په وخت کې یو چاته د چا درد راغلی باره وای نو خو د نیکه درو اخلاص کنه زه به ستا په ژبه پوه سوم یا چې د پلار درو اخلاص یم انو زموږ خلک لا دام ورته وایي د مثال په تور چې یا دې مړه زوره ورګي د مړو دروې مې درته وکتل یا دې ژوند دې زوره ورګي ژوند دې قدرت لري د غو دې عزت راغ نه درته کوم دې دا د خاندان ور یاد کی ولو لا کنه وای رحته کده رحت را وځي خاطر نو دغه حرمت یا عزت دا ور سره مزاپ شو کیږي کنه وای حرمت او عزت رحته ک ستاد ټولی ستاد خاندان لره جام نه مړ بسنګ سر کړې په خدای په ډبرو خو مو وجلی وای نو خو سکه د پلانیکا کا کا درو اخلاص هغه زموش پګین کړي ستاده خاندان دي نو د یو درو وای د وای وای د غنم درو زوز بیژن په خبره کدايس نو د غو عزت پر موږ ګران دي کني وس چې تا موږ وو وای په واچ په لاخه د سلو مخ خوږیږي نو تا ته ژغ نو سکوله کني ستا په چپ زه په یدم ستا کار څنګه سره په ډبور می وژل خو نو وس ژغ نه درته کوم ستاده خاندان وجه هغه عزت من خلک دي پر موږ ګران خلک زموش پګین لا شریک خلک دي تکه د جنواتله ولولا کنه وای رحتک عزت د ټولی و د خاندان ستا لرجمنا مجبر جم کړو رجم دا سنگسار ته واینو کته په ډبور مو وجل و ما انت علینا بعزیز و ما نه انت تعالینا پر مش بعزیز عزتمن ستا ته په د انسان په سترګه لا ولا کوم ته پر مې عزتمن نه ستنه پر مش باندې عزتمن یې خدای دې چې خاندان دې پر مش عزتمن دی هغه خو نو د دې سره په شرک باندې ور شریک کونه ول دوی غو درو چې کنه ستا عزت نسته پر مش وما نيا انت علينا فرمجبني بعزيز عزت من وقارناك اذ وقار عزت مستربان تغد دي جواب سو پلچری د پلاور لره ورکی چې معنا د سنگسار خبره دلته ورته پیش کچ په ډبرو دی وجنم ژوندۍ قال نو واستې بیرته جواب ورته یا قوم از ما قوم رحتي اي از ما خاندان د از ما دله اعز د عزت من د عليكم برتشبني من الله تعالى د الله و عزت ته نه ګورې چې د الله و بندګۍ ته را بولم زما د قوم و عزت ګوره بره و د دې د روح اخلاص کنه سکساره وږي خدا الله خبرې ته وګوره مړه خدا الله خبره درته کوم خدا در ګرد جهان در نه ده د تر ټول کائنات او مخلوقات در نه ده هغه ته عزت نور کوي و قوم ته عزت کوي دا څه سر چپا دماغ دې ستار کې دایس په خبره پوهېږي چې د مثال په توګه د بادار عزت نه کوي د مړې عزت کوي دا د چا عقل مني برانو بادر تی عزت ورک مری خپل عزت من کیږي کده بادر عزت نه کوي برای مری تی عزت ورکي نو د مثال په توګه تل تخم الا عز وجل مج مالک خالق د ټوله جهان دی داغه د خبرې درنشت استفزل کې ناراضه هغه ته په فسر غنه ګوره د الله تعالی مخلوقات چې دغه په مقابله کې لیس بشي دی چې اعلان دي دوغو عزت باندې غالب دی برای واسطه خاندان عزت ته ذکر د خاندان د روح اخلاص کني څنګه سره ولې خدا د عقل څخه لري خبرې دي قال شعيب عليه السلام وعي يا قوم ازما قوم رهتي ايا رهتي دازما خاندان ودل اعز دغ عزت من ادع عليكم برتسي من الله تر الافا يعني من امر الله يعني من عبادة الله اذا لا تر عبادات دا الله تعالى تر ذات دا برتسي بني شي شد معززه واتخذتموه وراءكم ظهريا واتخذتمو او تاسخني ولدي هو دغ الله وراءكم رست در تاسي ظهريا شات غرز والسور زهري ده زهر تقي نسبة زهر قم ده شات وي نو تيس الله تعالى ورست تر شا غرز والإدي آخوة تعالى تجي شا كره ده مش تيوشي تتوجوه نكو برا توي ده وز شاتا كده بل شي را مختك الله تتوجوه نكو از ما قوم را مختك شي داغة تتي عزت ورقيخ وعزت الله تورك غرا مختك الله خبل در طول مخلوقات را ده مختك عزتي وك واتخلثمو او تاسي نيول اليهود الله وراءكم يعني غرزول اليهود الله وراءكم ورست درتش ظهريا شات غرزول سوي مجور كري دي بداس حق شات غرزول سوي ان ربي بما تعملون محيط نو دم د جه فاسخه دم پی ور پیش پر بارل ان به شک رب از ما رب چدی به ما پر اگر طول کارو تعملون چه سی عمل کوی محیط احاطه کوم کی دین از ما رب پر طول شیانو محیط ستا دی وی خبر سزا بدر لار در کی دا غس نزی شته بارا وای چه بج راجم کم ز بج سنگسار کم ز جدا لا عبادت تر بولم تو دا کی ما پس مچ کی نه رج چت سوا ولکه مستا پر خبر سر لا خلاصیش نو دلت از ما رب ستا پر خبر او محیط پر اعمالو دی هم محیط محیط سمانا چانی و خبر زنی تلای نسگر جدا لا پر احاطه کی د علم دا اسکرات ولی نشده علاوه تلاش پی حتی که گرده جی داد مسخره دا پاردی داد داغ دا پاردی چه سزا در لاره دار که نمر پداق کیم باتی نی پت دم کی اورگارد کرده چی این نبیش اکا ربی از ما رب چی بعدی به ما بر اگر طول کارو تعملون چه تیس عمل کوی محیطون احاطه که ون کیدی من علم را وستم یتر علمی و خبر نداو تلی ورت بیای چی و یا قوم عملو بیا دعوات کسی ورشلو سی بیا ورثه و یا قوم آخر جواب را را ورکی د درم تپال د دعوات جدی و یا قوم از ما قوم اعملو تیس عمل کوی علی مکانت کو پر داخل طرز عم بانجی شد کم شروع است بس نو کوان شپ قول می نکن و کوای زم عمل کوب چاز ما از را توای چاز ما الله را توای پر آخر کمان و یا قوم از ما قوم بیا د قوم فلا پس مار کتاب را تو کرایه بده اعملو تیس عمل کوی على مكانتكم پرخپل زای باندې مکارات خاصی دا زای ته وځي بس نو پرخپل زای خپل عمل کوي مراجعه ځنی حالت چې نه پرداغه حال چې دایې نو کوي سی دي اوس ما خبر یاد نه و ما دلنو فجې زای کیم برته باچینې لکلر نو پیدم کی چې په گاډی چ نو کوي نو کړه کاسرې شي وبدکاره ته برا وینو ما خو ډیر درته نو کوي معنا انجام به ګورو چې صدر پیښی چې بیا ګور خپل کار ته عمل کوي على مكانتكم پرخپل حال زای چې څنګه کوي این زه به شک زهم عامل عمل کنم زه بیار خبر عمل کنم اگر دل و تلا وحدانیت دل و تلا بندگی بکو سوف تعلم سوف جردی تعلمون تیش بپوس من سوک دی یاتی چرازیه وجد عذاب عذاب یخزی چروس واقعیه یه دی پداق خبر بتیش پوسی شد داغ بات سوکی شد عذاب دل و تلا جز بیم که بتایه دا با معلوم است و من سوک دی هو چاغه دی کازی بندر وغجن در وغجن به معلوم شه دیس خوز ما خبر در واغ بلی ملن دی بولی خپل خبر حق بولی دغه بم سرګند سی چې تا خبر ریشتیا چې د درخت او د بوتانو عبادت کې دا خبر حق دی او که از ما خبر ریشتیا چې بیا وځ د الله عبادت کې دا خبر به د پوشو وځ د سرګند سینو سوف جردی تعلمون تسب پوسی علم بولری په کوم خبر من سوک دی یاتی چرازیه واغته عذاب عذاب ترازی یخزی چرسواکی هیتی دس عذاب چ دی رسواکی په عالم کې وشرمی و من سوکتی هو چاغد کاذب دروغ جنوی ورتقب انتظار وکین این یزم معکم ستسر رقیب انتظار کوم کین بس نو انتظار بو کتسم انتظار وکي زبم انتظار وکم د عذاب دراتګ د پار چستا انجام بشسی که بس ما انجام شسی دا نو وخت معلومه خبره ته به انتظار لکه څوک چې کشر ته نصحت کوي کوي براغه ته وخت به وشي زمانه صحت بیا ول چې ارمان وس خو دینار مانی روس په خپل جهالت د ځواني پر غرور باندې سپور اگر ساجه د جې خبرو چې د ازیدر ته همشه داستا اعمال خطرناک دي خطر استا په ځین کې راځي لانه دا خطر به هغه وخت راځي چې بیا کور ولا سي پته عيال پر سي سي پلار دي نه کور دي نه برابر به پوسي چې هي کشتي مل تک مال څه کړو زه خو دینار شګان سره په بندرو ما وخت کیر کینو نو دا برای په وخت به خبر مل میژدم برات انتظار بو وکو انتظار بو خبر به خپل معلومه چې در وغجن څوک دي رشتہ ګوي څوک دي د مثال په تور دا خبره به خپل معلومه سي چې څوک درسوا کوونکی عذاب مستحق دي او څوک نه دي دا خبره خپل شکار کیږي من څوک دی چې چرازی هی وجه ته عذاب عذاب هس عذاب یخزی چې رسوا کی هدی په عالمونه کې وشر و من څوک دی هو چې هغه د کاذب در وغجن نو د جيب چې شو کو انتظار به وکو څنګه ورتقب انتظار ته شو کی ان یزه معکم ستسرقب انتظار کوونکی چې دا خبره په شکی معلومه سي دا انتظار دغه د پاره دمه چې ما وویل نو ولما جاء امرنا نو اصبر اغدي چې د عذاب علامه پر رالي الا پاک د عذاب ځای بیانی ولما هغه وخت جاء چرالي امرنا امر زمش معنا امر د عذاب زمش چدی ته مش مقرر کړی او چا بعد او تیز نجینا شعيبا نجینا مش خلاصون لره ورک شعيبا و شعيب علی صلوات و سلام والذین او هغه خلقته امنو چې او ایمان را وړي او معهد د سره نو شعيب او هغه د دل اصحاب چورته وای مرد ابن بيدل ته اصحاب وای چور سره هغه د اصحاب دا مخلص په برحمت منا برحمت پر رحمت نازلول من ناز مرد طرف څخه چاله موږ رحمت کړو کی نو مخ کی ورته خبر کی چې د کلی څخه ووزی پر کلی باندې عذاب را روان دی هغه عذاب مخکیم کیر سوې دی بل ځای چې پر دوی باندې هغه تیز باد رالی او بل هغه د ملک چې غور سره وا چې هغه د لوړې د قات څخه ناره پر وکړه سولنو نو هغه شعیب او هغه کسان چې د سره و دا مشخلاص کړه برحمت پس رب دی رحمت من ناز مرد څخه واخذت او ویني والذین اغه خل ظلمو چې دوی ظلم کړی وو څنګه ظلم کړی چې د الله تعالی عبادت یې رد کړی اغه یې نه کاو اغه شرک یې خوش کړی او دغه د شعیب علیه الصلاه والسلام سره مقابله کوله د راجم دمکی ورکول چې څنګه سره وځي نو دا ظالمان دي نو دغه ظالمان الصیحه اغه غټ اواز اغه تیزی چیغي و ناری ونی ولد ملکی چې د ملکی د خاصه خناره پر وسو فاصبحوا فی دیارهم جاثمین فاصبحوا دی وګرځیدل فی دیارهم دی په دیارو په داخلي کې جاثمین دی دغه پر زنګنو جاثم اغه شو بجل دی غزاریج اول زنګنو نه تکه کې بیا تندی تکه چې د سبوک پراته و دا غره کم چې دا چغه پر وسو او دا تیز بعد عمر له سراونو فاصبحوا دی وګرځیدل فی دیارهم په دغه کور کلی کې دی جاثمین پر مخ پر زنګنو باندې لیدل دلته خدا عذاب ذکر کی د سورته اعراف په یو نیویم آیات کې ذکر شوی چې پر دې باندې رجفاره د رجفار ریج دی ذکر کړی دی نو چا چا زلزلہ د رجپې څخه سیو چا د بدن ریج د خصو چې دا چغه پر وسول کوګلې وخت له کاسره چې ډیرو بیرج برای بدن ریج نشته کې کوله نو رجپه است ذکر شوی دوه بار سره جمع او غیا له تعالی رجپه ذکر کی چې پر دې باندې هغه د ریج دوم کې عذاب دغه د هغه چې څخه وامر سره نو په دغه ریج کې برام رسو چې پر مخ ول ودل دغه بوک بوک پراته ول مړاون او په ځای ځای کې له تعالی هغه صحیح ذکر کین خو فقط دغه د صحیح خبره شو د صالح علی صلوات و سلام قوم چې دا سمودیان و هغه په صحیحه هلاک سی او خد لوړي خاصه خونه دغه د شعیب علی سلام قوم چې دا څوک چې د مدین خلک و دغه چې جیدان په صحیحه هلاک سی مور خدای د لوړي د خاصه خو هغه د چې د خاصه پرونو مجدا خبره وکړه چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت وي په دنیا کې هیڅ دوه قوم په یو عذاب نه هلاک سی او چپل دغه دوه قوم چې د شعیب علی سلام قوم دې دا وسې قصه خلاص اسو چې د مدین خلکو تر افات سوال سوی ونه بل د صالح علی سلام قوم چې سمودیان دوه دوه ته د صحیح عذاب ورکول سي فقط ترک سره جلاو د صحیح د شعیب علی سلام قوم چې دا وسې قصه وسو د لوړې د خوا आवाज پر وسو او پر اوغه خلک باندې سمودیان پر اوغه د کړه چې د خوا څخه وسو بل د غرچ پچ گایګی ذکر سوی د زلزلہ شور یا د مزیک شور امر سره وچ بیا بیرول یا د زلزلې څخه مراد چې د رچپې څخه ریښ د مراد د بدن چې بدن د وامه ریښ د دیر جدي بر او زار څخه مرس دغه عذاب اله د ذکر کی واخذت وین ول څوک الذين اغه خلق ظلمو چې ظلم وکړي الصيحه د چیز आवाज ونی ول فاصبحوا نضي وګرځدل فی دیارهم فاغه کور کلی کې د دوی په کورو کې خپل جاثمین پړ مخیل بدلی پر ځنګلو سره کم کلی تور سو کأن لم یغنو فیها علاوه کأن باک لم یغنو چې نو اوسیدلی فیها په دغه کلی کې اتسو سری چې ګسره دی نه اوسیدلی کأن باک لم یغنو دی نو اوسیدلی فیها په چا کې په دغه کلی کې په دغه کورو کې دلته ګوکه تا چې په ژوند چا ژوند نه دی کړی دغه سبب لا په پناس کلی تک تور سو الا بعد المدینه کما بعد الثمود الا خبردار علاوه ټول یواور بعدا لروالدي لمدين مدين مدين خود دا زي نوم امو خود دا قوم دا مدين تا اهل باشندگان تا دا مدين دي تا لروالي دا لا دا رحمتا كما بعدت ثمود كما بعدت لك چه لري کرسيو و دا لا دا رحمتا تسخصوك ثمودو سموجان السموجانو دا دي عذاب سر ورطونو لا دا مشابهم دو غو سر کرد لکه د سمودیانو سره چې کوم کړه الله کوي د رحمت یې لري کړه دی جن دغه سره الله د رحمت یې لري د الله تعالی هغه د رحمت استحقاق په دې کې نست ولې خپل کفر باندې مړ شوی دی نو دی مشابه د چا سره د سمودیانو سره د مشابهت واجب دغه شمال د وغو عذاب صحیحه و د دې غیم صحیحه و الا خبردار پوسی معنا پام بعدن لري والي د رحمت څخه د الله لمدین مدین در معنا د خویندان او بشندگان لره د مدین د کلی کما بعدت لکه چلیری و د رحمت څخه د الله تعالی سمود او سموجان سموجان څنګه ځینلی رو معنا د صحیح او د عذاب استحق سودی جیم دغه رقم یل پر دغه ځای باندې د شعیب علی صلوات و سلام د قصد ته ختم سو هغه هدفونه پکښ کی راور غشته سو کسته سی ورته پام هدف د رسول علی سلام تسلی و چ مقابله چ مشرکان کی یواز استاغه نه د کړه د سموجان چ دغه د شعیب علی السلام قوم مدین والا دام دغه رقم و د شعیب علی السلام مقابله کړي واغه صبر ورته وکړه ته صبر کړي نو کم حوصله گی بنه کړي معنا نبی علی السلام ته حوصله ورکړه ورسو دغه رقم پدې کې داراله چې د مکه مشرکان ته شدید تهدید ورکړه ورسو چې دغه سموجان چې د سر مشابه کړ سو د شعیب علی السلام قوم دغه څنګه الله پاک هلاک کړي دغه عذاب در باندې رانه شي دغه څخه ځان وساتینو او په عین حال کې دا مرتوله چې دغه عذاب د ارغه چا د پاره دي چې د نبی مقابله کوي نو د نبی مقابله مکوینو نو قوم ته تهجد ورلره ورکول شو د رسول علیه صلوات و سلام تسلی وکړه سو په دې وخت کې دواړه پاره وسول نو الله عز وجل د انبیاو پر سنتو باندې تګ را تراک الله مجد انبیاو د مقابله څخه وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.